też zdrowa. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 sierpnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O białoruskich śmigłowcach na polskim niebie minister Mariusz Błaszczak rozmawiał z szefem Pentagonu. 3 osoby zginęły w powodziach w Słowenii. Wśród ofiar są zagraniczni turyści. Około 800 tysięcy osób przeszło na wieczorną drogę krzyżową z papieżem Franciszkiem w Lizbonie. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak rozmawiał przez telefon z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Lloydem Austinem. Po rozmowie napisał na Twitterze, że Polska i USA razem dbają o bezpieczeństwo. Omówiliśmy kwestie dotyczące bezpieczeństwa Polski i wschodniej flanki NATO, m.in. w kontekście ostatnich ataków hybrydowych na Polskę. Nasze zobowiązania i zadania sojusznicze są jasne. Jesteśmy sojusznikami, dodał szef resortu obrony. Prezydent Andrzej Duda odwiedził Centrum Operacji Morskich i 3. Flotylę Okrętów w Gdyni. Wizyta w Trójmieście miała związek z manewrami, jakie prowadzi na Bałtyku Federacja Rosyjska. Po naradzie z wojskowymi prezydent Andrzej Duda zapewnił, że ćwiczenia nie zagrażają bezpośrednio naszemu bezpieczeństwu, ale każdy ruch wschodniego sąsiada jest odnotowywany i analizowany. Rosyjskie manewry to, jak ocenił prezydent Andrzej Duda, forma odwrócenia naszej uwagi od tego, co dzieje się za wschodnią granicą. Zwierzchnik Sił Zbrojnych przypomniał, że chociażby na Białorusi są wagnerowcy, którzy niestety stanowią realne zagrożenie dla Polski. Stąd, jak podkreślił Andrzej Duda, czuwamy i monitorujemy zarówno sytuację na pograniczu białoruskim, jak i na Bałtyku. Sytuacja jest cały czas monitorowana. W tej chwili służba naszych marynarzy cały czas trwa, trwają cały czas obserwacje, czuwamy. W tej chwili jesteśmy też tutaj wspierani przez sojuszników, między innymi przez okręt marynarki wojennej włoskiej. Są obecne także okręty Armii Stanów Zjednoczonych. W basenie Morza Bałtyckiego Federacja Rosyjska prowadzi ćwiczenia o kryptonimie Tarcza Oceaniczna 2023. W manewrach bierze udział 6 tysięcy żołnierzy, 30 okrętów i ponad 20 innego typu jednostek pływających. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Polska ambasador na Łotwie Monika Michaliszyn powiedziała, że państwo łotewskie zwiększa wydatki na obronność do 2,5% PKB. Ponadto, podkreśliła dyplomatka w rozmowie z Telewizją Polską, Łotwa podejmuje obecnie wiele działań, by podnieść poziom bezpieczeństwa w kraju. W kwietniu tego roku została przywrócona obowiązkowa służba wojskowa. Poza tym jest bardzo wzmacniany region Ładgali, czyli region graniczący z Rosją i z Białorusią. Budowane jest właśnie ogrodzenie, które ma zabezpieczyć przed napływem imigrantów, przed tymi atakami hybrydowymi. No i tu trzeba zaznaczyć, że co prawda to nie jest aż takich rozmiarów napływ jak w przypadku Polski, natomiast zdecydowanie można powiedzieć, że Łotwa bardzo mocno koncentruje się na wzmacnianiu swojego bezpieczeństwa. Ambasador dodała, że ważnym elementem w osiągnięciu większego bezpieczeństwa w sferze informacyjnej było oczyszczenie łotewskiej przestrzeni medialnej z rosyjskich kanałów propagandowych. Katastrofalne powodzie w Słowenii. Tamtejsze władze mówią, że żywioł, z którym walczy od kilku dni ten kraj, pochłonął już 3 ofiary. Słoweńska policja poinformowała, że w rejonie Kamnika, gdzie sytuacja powodziowa jest najtrudniejsza, woda porwała kobietę, która zginęła. Nie żyje również 2 holenderskich turystów wysokogórskich, którzy zginęli od uderzenia pioruna w okolicach Kranie. Zalanych jest wiele miejscowości, bo w ciągu kilku godzin spadło tyle deszczu, co w ciągu miesiąca. 6 słoweńskich rzek osiągnęło poziomy najwyższe w historii pomiarów. Strażacy i obrona cywilna ewakuowali mieszkańców zalanych osad, ale napotykali na wiele problemów. Między innymi psuła się łączność komórkowa. Do pomocy włączyła się słoweńska armia. W miejscowości Mozyrie helikopter uratował 10 osób, które przed wielką wodą schroniły się na wierzchołkach drzew. Co gorsze, deszcz cały czas pada i nadal są to deszcze intensywne, dlatego rzeki ciągle wylewają. Hydrolodzy prognozują, że dopiero w niedzielę mniejsze strumienie zaczną się cofać, ale w przypadku większych rzek nastąpi to dopiero za kilka dni. To ocena na stan obecny, gdy prognoza mówi, że deszcze ustaną w sobotę po południu. Piotr Piętka, Polskie Radio. Papież Franciszek spotkał się z młodymi w parku Edwarda VII na nabożeństwie Drogi Krzyżowej. To główne wydarzenie w piątek w czasie Światowych Dni Młodzieży. Papież, zwracając się do zgromadzonych, mówił o tym, że Jezus zawsze był w drodze. Przypomniał, że Jezus w drodze uzdrawiał chorych, służył biednym, czynił sprawiedliwość. Krzyż jest największym sensem największej miłości. Ta miłość Jezusa chce objąć nasze życie. Chce naszego tak, ale często naszego tak nie ma. Twojego, Twojego i Twojego, każdego z nas. A Jezus idzie dla mnie. Wszyscy musimy to powiedzieć. Jezus rozpoczyna tę drogę dla mnie. Oddać za mnie swoje życie. Parket Warda VII nie pomieścił wszystkich, którzy przybyli na drogę krzyżową. Tłumy wiernych siedziały w alejach, na ulicach, na placu i chodnikach wokół parku. W spotkaniu modlitewnym w Lizbonie wzięło udział według lokalnych władz około 800 tysięcy osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami i ulewami. Niebezpiecznej pogody w nocy należy się spodziewać w południowo-wschodniej części kraju. Pogodnie będzie tylko na północnym zachodzie. Noc będzie ciepła od 11 stopni na północy kraju do 17 na południu i południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Według wiernika. Rock and rollowe radio, no to let's go. W podtytule najlepsza pora na rock and rolla. To ja nazywam się Marek Wiernik. Wraz ze mną jest Katarzyna Filz-Wojtkowska, która audycję zrealizuje, no i Marek Pawlukiewicz, który mnie wspomaga. Do północy będziemy z Państwem. Teraz w kwestii powitania. Szukałem piosenki, utworu z takim powitalnym tytułem, na przykład Welcome All Again. No i znalazłem i przy okazji przypomnimy sobie zespół Collective Soul. Welcome. No to jeszcze raz. Welcome all again. Zespół nazywa się Collective Soul. A artysta, wokalista już 30 lat śpiewa w tej grupie. Ed Roland. Zespół z Georgii. Bardzo interesująca formacja, no, która wydaje mi się, że rzadko pojawia się na radiowych antenach. Proszę Państwa, to teraz pogra artysta, gitarzysta, który ostatnio mocno uaktywnił się z Adrianem Smithem. Cotsen Smith, to Państwo kojarzą, dwóch gitarzystów. Cotsen, który grał i w Poison, i w Mr. Big, i nagrał ponad 20 albumów solo. No i Adrian Smith, gitarzysta zespołu Iron Maiden. My skupimy się teraz na supergrupie, bo tak śmiało można powiedzieć, o załodze The Winery Dogs. 10 lat temu ta formacja zawiązała się, wspomniany Richie Cotsen, jeszcze Mike Port, no i oczywiście perkusja i Flying Colors, i z Neilem Morsem, i Dream Theater. Jak wiadomo, Billy Sheehan jeszcze wśród muzyków, znakomity basista, i ze Steven Vai grający, i z Davidem Lee Rothem, też z Mr. Big. No i teraz to towarzystwo nam zagra i pośpiewa. Utwór nosi tytuł Desire, The Winery Dogs w trójce. So sly, but you Ja lubię słuchać tego Richiego Kotzena grającego na gitarze. Tym razem z zespołem The Winery Dogs. Razem sobie słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. No i teraz posłuchamy naszych artystów. Krzyki będą. Krzyki to jest zespół, który powstał 2 lata temu. Nie ma już grupy Parawino, Darka Paraszczuka. Za to są Krzyki. A o co chodzi z tymi Krzykami? To taka dzielnica Wrocławia i u schyłku lat 70., przełom 70., 80., no to była taka, to było takie centrum wrocławskiego punk rocka. Rodziły się nowe różne załogi, no i wtedy też rozpoczynał karierę Darek Paraszczuk. Nie będę wymieniał wszystkich zespołów, w których Para występował, natomiast teraz Krzyki generalnie postanowiły przypomnieć te nagrania z lat 80. Jeszcze raz one zostały zrealizowane i jednym z takich utworów jest temat Kto ty jesteś? To jest tak, dobrze się kojarzy Państwu, to jest trawestacja wiersza Władysława Bełzy. Kto ty jesteś? Polak mały i tak dalej. No to teraz w trójce grupa Krzyki. Dumą. Czeki w Trójce. Nowa wersja, oryginał, powstał w roku 1987. Wtedy Mirek Chacholski właśnie tak podszedł do wiersza Władysława Bełzy. Z tego, co pamiętam, to grupa Janko chyba w oryginale wykonywała. No a teraz nowa wersja, Darek Para z kolegami z zespołem Krzyki. Wracamy do Ameryki. Kalifornijska scena garażowa. No i z tą sceną od wielu już lat związany jest Ty Segall. Bardzo ciekawa postać. Ty Garrett Segall tak naprawdę się nazywa. Cała masa grup, w których występował. Albumów również naście albo już kilkadziesiąt. Niezwykle pracowity artysta. No i teraz nam Ty Segall przypomni jeden z przebojów muzyki rozrywkowej. To był rok 1978. W oryginale grupa Hot Chocolate, a tytuł utworu Everyone's a Winner. Ty Segall. We'll be right back. gitarze Ty Segall fazuje. No, jeden z jego zespołów miał nazwę Faz właśnie. Ty Segall, rocka klasyka według wiernika, no to teraz dwóch klasyków zdecydowanie. Jak jest Alice Cooper zapowiadany, no to wiadomo, że coś się dzieje. On cały czas aktywny, gra, koncertuje i do nas wpada i nagrywa. Nowa płyta już za chwilę, 25 sierpnia, premiera Road. No i jeszcze do tego, jakby było mu mało, to pozapraszał różnych świetnych kolegów. Tom Morello. Nie tylko mój ulubiony chyba gitarzysta państwa, również historia kierowcy ciężarówki, który różne horrory w drodze przeżywa, White Line Frankenstein, tak nazywa się ten utwór, produkcja Boba Ezrina, utwór zapowiadający płytę Road. Alice Cooper i Tom Morello. Dla mnie to rewelacja i jest nadzieja, może cała płyta będzie taka świetna. Alice Cooper w coraz lepszej formie. Płyta Road. już niebawem. No to teraz też zespół należący do moich ulubionych od wielu lat, to już 30 ponad lat ten zespół funkcjonuje, Klacz. Mistrzowie stonerowego grania, zespół z Maryland, Neil Fallon to jest ten wokalista zespołu, świetny gitarzysta, Tim Salt. I teraz jeden z moich, mam nadzieję, że i jednym z Państwa ulubionych utworów właśnie będzie In Walks Barbarella, grupa Klacz w Trójce. To explain. The same. Roka klasyka, no to nie może zabraknąć tu w czasie tego naszego spotkania takiego mega giganta. No, postawiłem na Black Sabbath. Wypadła mi z szafy płyta, o której trochę zapomniałem. To było 2016 rok. The End, epka. na której znalazł się m.in. utwór Isolated Man. Miałem zaznaczony takim haczykiem i z komentarzem, żebym wrócił do tego utworu kiedyś, no i teraz to zrobię. Wydaje mi się, że nieco zapomniana płytka, utwór też. No i wypada, żeby w takiej audycji pojawił się ponownie Black Sabbath. brzmiało z płytki The End kilka dobrych lat temu, Black Sabbath, bo to miał być koniec, ale to Isolated Man, no to nasi teraz. Halo Zawiercie, zespół Katar, to już 30 lat temu zespół powstawał, no potem przerwy, no ale cały czas w dobrej formie, zresztą proszę posłuchać Katar on Time. Jedna myśl w głowie ciągle tkwiła mi, jak na scenę dostać się. Chciałem czuć, chciałem lśnić, chciałem nektar życia pić i śmiać się z tego, z czym mi źle. Zanim zgasną światła ram, prawda jest, okej. W Zawierciu mają taki Katar on Time. Zespół The Cars. Ostatnia płyta to był 2011 rok, siódmy album. Ile lat temu pożegnaliśmy Ricka Okaska? 4 lata temu. Skończyła się historia definitywnie zespołu The Cars. Ile świetnych melodii. Proszę posłuchać z tej ostatniej płyty. Keep on Knocking, The Cars. We'll be right back. faces, all kinds of ideas, and all kinds of faces. They keep their running shoes on, they keep their shirts on ice, and they look into the future to loosen the vice. Dziady teraz będą w trójce zespół o bogatej historii, ale w tym roku dopiero zadebiutował albumem prosto ze Oświęcimia. Stare dziady, nienawiść i zło.